Калі мы пасланні апостола Павла, Петра, Яна, Якова чытаем, дык заўважаем, што яны часта затыкаюць нас вернікаў да пабожнага спосабу жыцця. Мець і праяўляць веру ў Ісуса Хрыста як асабістага збавіцеля, і гэтым чынам жыць надзеяй, што пасля нашага адыходу з гэтай зямлі мы з'явімся ў прыгожыя нябесныя селішчы, вось это адно. Але не толькі гэта аўтары біблійных пасланняў маюць на ўвазе, калі пішуць пра хрысціянскае жыццё. Яны таксама растлумачваюць, як нам трэба жыць цяпер у зямным жыцці. Калі мы кажам, што верым у Ісуса Хрыста, дык гэта павінна паказвацца нашымі думкамі і ўчынкамі. Напрыклад, апостол Пётр дае такія наказы вернікам. Любасныя, прашу вас, як прышэльцаў і вандроўнікаў, пазбягаць цялесных пахацінстваў, што паўстаюць супроць душы, і жыць дабрадзейна сярод язычнікаў, каб яны за тое, за што клянусь вас, як ліхадзеяў, пабачыўшы добрыя дзеі вашыя, уславілі Бога ў дзень адведзенаў. Ён такім настаўленнем заклікае чытачоў да пабожнага жыцця. І сур'ёзны вернік стараецца ўзрастаць у пабожнасці, бо праз біблійных аўтараў да гэтага ж якраз і заклікае нас сам Бог. Дык нас сёння цікавіць асноўнае пытанне. Якія рысы праяўляе той чалавек, які ўглыбляецца ў біблійную пабожнасць? Што это значыць быць пабожным вернікам? Веручы, які расце і развіваецца ў сапраўднай пабожнасці, праяўляе поўную адданнасць Богу і ягоным мэтам для ўсяго чалавецтва тут на зямлі. Па ўсіх справах жыцця вернік прысвячаецца Господу і ягоным намерам для нас людзей. Каб ведаць і разумець Божыя намеры для чалавецтва і самога верніка, дзіця Божыя мусіць прымаць тыя крокі, якія дапамогуць яму заставацца ў блізкіх адносінах з Богам, што значыць, ён кожны дзень будзе чытаць хоць некую частку Біблії, ды маліцца яму, і нават праз цэлы дзень заставацца ў свайго роду стане малітвы перад Богам. Ён у любы час дня можа звяртацца да Господа, ды прасіць яго на кіраванне ў дачыненні да тых рэчаў, з якімі ён сустракаецца. У дома, на працы ці ў іншым месцы вернік, так кажучы, размаўляе з Богам аб тым, што здараецца з ім у дадзены момант, ды просіць у Господа Бога кіравання. Ён адкрывае свае жаданні Богу і просіць мудрасці ў яго. Для яго не існуе ніякай такой раздвоенасці або адасобленасці паміж сваім рэлігійна-духоўнай і так званай свецкай часткай жыцця. Не, для пабожнага верніка усё жыццё звязана з Божай воляй і праводзіцца ў ягонай прысутнасці. Сутнасць хрысціянскага жыцця заключаецца ў тым, што вернік уваходзіць і падтрымлівае блізкую і інтымную лучнасць з Богам і Хрыстом. Калі мы, веручы, застаёмся ў цеснай сувязі з Богам, дык гэта садзейнічае нашаму росту ў сапраўднай пабожнасці. Дарагі слухач, ці ты знаходзішся ў блізкіх адносінах з Богам? Ці чытаеш ты ягонае святое слова рэгулярна і ці молішся яму кожны дзень? Калі не, дык не адкладвай займацца такімі неабходнымі ідзеямі. Звяртайся да Бога, чытай ягонае слова Біблію, бо з гэтага пачынаецца наша знаёмства і лучнасць з Богам і Хрыстом. Звяртайся да Бога праз малітву таксама. Справа ў тым, што калі мы ўваходзім і падтрымліваем цёплыя адносіны з Богам, ён праз Духа Святога своечасова адкрываецца нам ды адказвае на нашы малітоўныя просьбы. Чым бліжэй мы прыступаем да Бога, тым больш Бог адкрываецца нам і вядзе нас па праведнай і пабожнай дарозе. Але ідзём далей. Веручы, які расце і ўмацоўваецца ў пабожнасці, таксама праяўляе здаровы страх перад Богам. Чаму кажу, што гэта здаровы страх? Бо той, хто адпаведным спосабам Бога баіцца, паказвае, што адносіцца з вялікай пашанай да яго і намерваецца ва ўсім заставацца паслухмянным яму. Вернік ведае, што Бог моцна любіць яго і жадае толькі дабра яму. Таму ягоны страх перад Богам не значыць, што ён жыве пад нейкім вялікім прыгнётам страшэннай боязі, што Бог быццам стаіць над ім з нейкім нябесным кіем, як толькі ўбачыць, што вернік зрашыў, ударить його по голові. О, зуші мені, ні-ні, не так Бога ми повинні боятися. Це тільки значить, що віруючий, який боїться Бога, жадає і старається во всім Господу догаджать, і він це робить з повним сподіванням на Господню милоту, яка допомагає йому волю Божу виконувати. По-друге, побожний вірник одночасово Бога моцно любить. Як сказано в Біблії, він любить Господа усім серцем своїм, душою і розумінням. Це дякуючи тому, що Бог був перший, який полюбив його і доказав свою любов, пославши свого Сина Ісуса Христа на землю. Христос став ще тим безгрешним рятувальником нас, грешних людей, бо він помер ахвярною смертю за гріхи всього чоловіцтва, у тим ліку за твоє і за моє. Так було сказано богословом Яном, який написав: «У тим любов, що не ми полюбили Бога, а Йон полюбив нас і послав Сина Свого, каб умиложалиться з грехов наших, тому будем любити Його, бо Йон раней полюбив нас». До того ж, віруючи, який росте у побожності, шукає Бога. Йон шукає Його на сторонках Біблії, яку читає послідовно і постоянно, каб кожен день почуть той Господній голос і наставлення. Читаючи Біблію, побожний вірник питається: «Що новий Збавитель має сказати мені на сьогоднішній день? Ці відкриє Йон некий новий загад? Ці дасть мені Йон некоє нове наставлення? Або, може, Бог просто вкаже на некий новий крок, який мені треба неоткладно прийняти, і таким чином виконати Божу волю, визначеною для мене особисто?» Віруючий, який росте в побожності, так само шукає Бога праз молитву. Коли ми молимося, ми насамреч становимося тим більш відчувальними до того, що Дух Святий хоче сказати нам. Така близькість в некім сенсі подобна до одночного поміж мужем і жінкою. Про своє слово і Духа Святого, особливо при молитві, Бог може відкривати нам своє жадання об тим, що нам треба робити, каб виконувати Йогоную волю для нас. При молитві вірник виказує Богу подяку за усе Йогоне доброславення і керівництво. Але він так само відкриває Богу своє власне жадання і просьби. І ось тягом цілого дня йде така духовна розмова поміж Богом і Йогоним духовним сином або дочкою. Уважаний слухач, дозволь мені запитатися у тебе. Чи ти справді шукаєш Бога? Чи регулярно читаєш Йогоне слово з надією, що почуєш від Його особливе для тебе слово або загад? Повір мені, коли ми з відкритим серцем звертаємося до Бога, Йон у свій час говорить до нас і вказує на ті кроки, які нам треба приймати. Кожний вірник повинен так ставитися до Господа Бога і користатися той чудовний привілеєю, що Збавитель здобив для нас людей. Автор послання до Гавреїв мів гета на увазі, коли написав: «Маючи першосвятара Великого, який пройшов небеса, Ісуса Сина Божого, будьмо твердо триматися віровизнання нашого, бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спогадати нам у немочах наших, а такого, який, як і ми, досвідчений во всім, окромя греху. Тому приступаємо з відвагою до трона милоти, каб отримати милость і здобити милоту на своєчасову допомогу». Так, побожний вірник шукає Бога, бо жадає мати підтримувати ту ж тісну сувязь. У гэтым ён знаходзіць велізарнае суцяшэнне і радасць. Дзіця Божае праяўляе тое самае жаданне, што мы заўважаем у псалмаспевака, які напісаў: «Як сарна імкнецца да водных патокаў, так душа мая імкнецца да цябе, Божа. Душа мая прагне Бога моцнага і жывога, калі я прыйду і з'яўлюся пред аблічча Божае». Уявім сабе тую ж сарну, якая ў спякотны дзень нямала пахадзіла па шырокіх абсушаных месцах і раптам надыходзіць на ручаёк. Адчуваючы вялікую смагу, яна спускае галаву і пакрысе напойваецца той чыстай сцюдзённай вадой і дапівае да поўнага суцішэння. Ой, якую асалоду яна ў гэтым спазнае, поўнае наталення. Так і пабожнаму верніку бывае, калі ён прагне Бога, шукаю Його на сторонках Біблії, і про щирую молитву розвивається у той тесній лучності сім. Читаючи Йогоне Слово, віруючий корміться той поживною духовною єжей, і з гэтага расце ў персональнай праведнасці і пабожнасці. Цар Давід выказаў падобнае жаданне жывіцца Божай прысутнасцю і духовным харчаваннем, напісаўшы: «Аднаго я прасіў Господа, толькі таго шукаю, каб жыць не ў доме Господнім ва ўсе дні жыцця майго, сузіраць хараство Господне і наведваць святыню Ягоную, бо ён схаваў бы мяне ў сваёй скіні ў дзень няшчасця, схаваў бы мяне ў патайным месцы свайго селішча, узнёс бы мяне на скалу». Паважаны слухач, будзьма разам шукаць Бога на старонках Ягонага святого слова і праз малітву. І я ведаю, што ён будзе адказваць нам, калі мы будзем прыступаць да яго з адкрытым сэрцам і вялікім жаданнем пачуць ягоны голас і словы наставлення. Памятаем словы, выказаныя Богам і запісаныя пророкам Ісаіі: «Так і слова маё, якое зыходзіць з вусна маіх, яно не вяртаецца да мяне марным, а выконвае тое, што мне заўгодна, і здзяйсняе тое, на што я паслаў яго». Дарагі слухач, такім дзейсным яно і зробіцца для кожнага з нас, калі мы будзем баяцца яго тым здаровым страхам, любіць яго і шукаць яго на старонках Біблії. Хай дапаможа кожнаму з нас Господ Бог у гэтым. Амінь.